بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى نكم صليا وموجا نكم تكي السلام انتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم. Katika ratiba ambayo mko nayo wanafunzi wa chuo kikuu hiki cha Dar es Salaam, na ratiba ya Qur'an, yani kama somo, watu wanasoma Qur'an baada ya swala al-fajr. Anasomesha naye wanakaa ambao walimu na wanafunzi hapa hapa ambao wako juu, mfano mtu ana juzu tano au kumi, anamsomesha mwenzake, ndio hivyo. Na vipi ikbali ya wanafunzi, ikbali yao, mwitiko wao au mwitiko wao? Baada ya alfajr wengi wanasoma. Tayib, mtu ajitahidi asisome Qur'an peke yake. Ikiwa hajui kusoma Qur'an, katika elimu ambazo kwamba huchukuliwa kutoka katika midomo ya mashekhe Qur'an, na wale ambao wanajua, mfano kama kuna mahafidh al-Qur'an, wapo mahafidh hapa, hata hafidh mmoja alihifadhi Qur'an? Nani anaitwa nani? Qasim Rashid amehifadhi Qur'an nzima. Tayib, akae na wenzake awasomeshe, na ambaye ana juzu 20 awasomeshe, na ambaye kwamba hajawahi kusoma Qur'an, sababu wengi katika mashabab hawajawahi kusoma Qur'an na kile walichokisoma wamekisahau. Kwa hiyo mtu aanzishwe, wala asione aibu, waanzishwe labda qaida baghdadia, akaanzishwa qaida, zikasomeshwa alifu, alifata a. Ni vyema mtu akatumia fursa hii ya kuwepo kwake mahala hapa mpaka akimaliza, basi angalau amefika katikati ya msahafu, ana juzuu 15, hata kwa kuangalia ni vyema kwake. Watu wakajibidisha katika kujifunza Qur'an, kina mama wakakaa na wenzi wao wakawasomesha wenzi wao. Sisi tunafahamu kwamba kwa mlolongo huu wa elimu yenu hiyo, aghlab au nadira kupata mtu ambaye kwamba anajibidiisha. Ikiwa tangu amemaliza darasa la saba hana madrasa, ameingia form 1 mpaka form 4 hana madrasa, ameingia form 5 na 6 hana madrasa, ameingia chuo kikuu hapa na hawala hajishughulishi, na akitoka hapa hatopata tena nafasi, hawezi tena kupata nafasi. Kwa watu wajibidiishe katika kujifundisha Qur'an kutoka kwenye kinywa cha mwalimu. Ukikosea kukosoe, ni aibu mtu aje kusoma Qur'an, hasa kijana ambaye anajinasibisha na madhhabu salaf alafu aje kusoma Qur'an, hii ni aibu. Kwa watu wajitahidi kadiri ya uwezo wao. طيب، قال رحمه الله تعالى: المسألة 59، مسألة يا 59 كتك مسائل الجاهلية، anasema talqibu ahli alhuda wassawabi bisaibati walhashawiyya. Katika masaili aljahiliya, talqibu ahli alhuda ni kuwapa majina watu wenye uongofu, watu wa uongofu ukawapa majina ya lakabu, kama vile mnaita nyinyi nickname. Talqibu ahli alhuda, kuwapa lakabu, majina yasiyokuwa rasmi, kuwapa majina hayo ahli alhuda, watu wa uongofu, wasawabi, na watu waliokuwa katika usawa, bisaibati walhashawiya. Haya ni mifano tu ya majina. Bisaiba, kuwapa jina mfano asaiba, walhashawiya, na jina hashawiya. Hii ni katika masala au ni katika masaili ya ahli jahiliya, wanawapa majina mabaya watu wa uongofu, watu ambao wapo katika sawab, katika usawa. Mfano wanawapa jina as-sa'iba au wanawapa jina al-hashawiya. Hii ni katika manhaj ya ahli jahiliya, wanawadharau, wanawadharau watu wa haq, wanawabeza kwa kuwapa majina mabaya ambayo majina hayo lengo lao ni kutaka kuwakimbiza watu wasiwasikilize wao. Mfano wanaoita hawa ni as-sa'iba, hawa ni as-sa'iba. Saba'a, sabi'a, sabi'a, so sa'iba, mimi nimekosea. والصواب تلقيب اهل الهدى والصواب بالصابئه والحشويه. ونعطوا مجنا هيا lengo lao kutaka kuwakimbiza watu wasiwasikilize. صابئه ni wingi wa neno sawabi, sawabi. Sawabi ni mtu gani? Hada sawabi, sawabi al-kharij an ad-din, ni mtu aliacha dini. Sasa kwa nini hawa wanawaita Waislamu watu wa haki kwa jina hili? Na tunafahamu kwamba hawa ni watu ambao wameshikamana na dini. Vipi wawape jina ambalo linaashiria kwamba hawa wameacha dini yao? Wamewapa jina hili kwa sababu katika uelewa wao haki ni ile kufru waliokuwa nayo, wadhalali, na ule upotevu waliokuwa nao. Kwa hiyo yoyote yule ambaye atamfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa wao ameacha dini ya wazee, ametoka katika dini. Sawabi, sawabi, yani mtu ametoka katika ada zao na desturi zao na nidhamu zao na nyenendo zao, wakaachana na yale waliyokuta nayo wazee wao. Yule atakayetoka huko akamfuata mwingine, huyu ni sawabi. Tumefahamiana hapo? Sahihi. Subat, ha, as-subat. Hebu nipe kitabu chako, nipe kitabu chako. Wewe umeandika hivyo hivyo? Hebu الله المستعان. الصباح، الصباح يتير بالذكر يكون هاء السكت بالصباح. صابئ، صابئة. طيب هو نوينجي نهو نوينجي نا سيجيني لك لغة كراب جينا موجة لكانا وينجي اينا بيلي بيوت أديات، بيت بيوت أديات، بيت بيوت، بيت أديات. تفهمي أنا بزوري؟ طيب Kwa hiyo sabi'a ni wingi wa neno sabi. Kwa hiyo as-subah ni wingi wa sabi. Akil mlaji, akil, akiluna walaji, akala walaji, akilun mlaji, akiluna wingi walaji, akala walaji wingi. Kwa katika lugha ya Kiarabu hilo ni jambo lipo, tufahamiane vizuri tayeb. Suba, ukisema suba umejalia kwa maana wingi wa sabi ala wazni zani, zani wingi wake zuna, zuna wazinzi, zani mzinzi, zuna wazinzi. Suba wingi wa sabi, tumefahamiana? Kwa katika masaili jahiliya ni kuwapa majina mabaya ahlul huda wassawab, kama vile kuwaita as-suba au as-sabi'a wal hashawiyya. Hashawiyya, anasema Sheikh hafidhahullah, neno hili limetokamana na al-hashw, al-hashw wa huwa ash-shay'u alladhi la fa'idata minhu, ni jambo ambalo halina faida ndani yake. وحشو الكلام هو الكلام الذي ليس فيه فائدة. قل الحشوية يعني واتو عن باو وقوافو هانا فائدة، هانا فائدة حشوية. نهانا قولي والوئيس مصحابة الصابئة kwa nini wametoka katika nyenendo zao na mila zao na dini yao ya kikafiri, na hili walilisema kwa mfalme Najash radhiallahu anhu wa rahimahu, kwamba hawa watu wametoka katika dini ya wazee wao, wala hawakuingia katika dini yako, wamekwenda kwenye dini nyingine. Hawa Swabia kwenye riwaya atau bi amrin mubtada, wamekuja na jambo la kizushi kabisa, wamekuja na bid'a, yani masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wamekuja na bid'a. Nini maana bid'a? Ma uhdisa ala ghairi mithali, ala ghairi mithali sadiq, jambo ambalo limezuliwa halikuwa na mfano wa zamani. Haya wanaokuja nao Muhammad wao hawayajui. Bida, amru mubtada, wamekuja na jambo lililozuliwa. Sabi'a, wameacha mila wazee wao, wamemfuata Muhammad. Hawa ni sabi'a. Kwa hili ada, katika ada za watu wa jahiliya, wanawabeza watu wa haki kwa kuwapa majina mabaya, lengo lao kuu ni kutaka kuwakimbiza watu. Wewe ukisikia jina la chinja chinja huyo, wale bwana chinja chinja, wale chinja chinja, hutokaa nao, hutotembea nao, hutowafanya kuwa ni maswahiba, na utakuwa nao mbali. Kwa nini? Jina ambalo umepewa la kibiza watu wale, kirani ya salafia jadida, wale wale jadida. Kule Kenya wanawaita as-salafu salih, wanawaita JJ au wanawaita SJ. Yaani wale siku na wale kina SJ. SJ nini? Salafia jadida. na wanawaita majina mengine kama vile watu ambao uelewa wao ni duni, watu waliochelewa, mutaakhirin, jamidin, walioganda na akili zimewaganda hawafikiri mambo, ila ghairi dhalika min al-alfaz, na yasiyo kuwa hayo katika majina na maneno ambao huwapa wao, yani watu wa batil kuwapa watu wa haki. Athar su'i, ukiona sana wanakata suruali, tuburuzi, kanzu yako na kikoi, kikoi kuko juu juu, kanzu kuko juu juu, haiburuzi chini, wanakuita wanakuitaje? Njiwa, njiwa, angalia njiwa. Yaani njiwa magoya yake hayafiki chini, yameishia katikati kwenye nusu ya ubuko wake. Kwa na wewe ni njiwa. Au wanaruka moto, anavuka maji, na mfano alikuwa kama hizo ambazo zimewakimbiza watu. Hawampendi mtume wale, hawampendi mtume. Wahabi, wahabi, kishamba jina hilo basi sijui kama mtu amekaa sufi aweza tena akakusikiliza, kwa sababu wahabi kwa wao ni kafiri. Wahabi kwa wao ni sawasawa na asabia, wale masahaba walioambiwa hawa wameacha dini yao, ndio wahabi kwa uelewa wa baadhi ya Waislamu leo hii. Huyu muhabi muhabi huyo hausikilizi tena, hawakusikilizi. Huko msikiti mmoja hapa Dar es Salaam umeandikwa kumuua wahabi mmoja. Na unajua huo msikiti Abu Daud, unajua kuna msikiti umeandikwa nyuma kumuua muhabi mmoja ni bora, kitu kama hicho huko mitaa katikati, siutaji jina. Na katika maneno ambayo walikuwa wakisema wapinga da'wa hii ya salafia, da'wa ahli sunna kule Misri, wanasema inna katla 70 wahabi afdal min katli shuyui, kuwaua mawahabi 70 ni bora kuliko kumuua mkomunisti mmoja wahabi. Kwa kusikia jina muhabi, maanake aliyekutaja kwa jina hilo anataka kuwakimbiza watu kutokamana na wewe, wasikae kukusikiliza. Wewe una fikra chafu, wewe humpendi mtume sallallahu alaihi wasallam, wewe ni kadha wa kadha wa kadha. Ndio nasema kwamba ukitaka kumuua mbwa mpe jina baya. Kwa hiyo ukitaka kuwafukuza watu wasiosikiliza, watu wa haki, wape hao watu wa huda, watu ambao wana sawab, wape jina baya. Talqibu ahli alhuda was-sawab bis-sabi'a wal-hashawiyya, hii ni silaha waliokuwa nayo majahiliya tangu zama hizo na mpaka leo yanaendelea. Sasa kupigwa Waislamu wanapewa jina baya, magaidi, siasa kali, magaidi, siasa kali. Kwa wako wa kweli humu ndani magaidi, na wako ambao si magaidi wanataka kuuawa wakapewa jina hilo. Tufahamiana vizuri. Tayeb, haya mambo yalikuwepo tangu zama hizo za kina Abu Jahal. Hawa makafiri wa leo wanarithi kutoka kwa wazee wao, kadhalika watu wa bid'a, watu wa batil wanarithi haya kutoka kwa ahli jahiliya. Lakini haya majina kama anavyosema ahlul ilm, la yaburu ahla alhaqi, hayawadhuru watu wa haki, hayawadhuru. Kwani kaumu ya Nabiullahi Nuh alayhi salam walimwambia Nuh, wa ma naraka tabaka illa alladhina hum aradiluna badiya ar-ra'i, hatuoni sisi wanaokufuata wewe Nuhu katika hii da'wa yako ila wale ambao ni madhaifu, watu madhaifu wetu, si watu wa fikra nzuri, bali ya rai, rai zao ni duni kabisa, ni wadhaifu, aradhili, watu waliokuwepo kuwepo tu, aradhili, ambao hawana nafasi yoyote. Haya ni majina wamepewa wafuasi wa kweli wanao wakaitwa aradhil, wakaitwa badi ya rai, watu wasiokuwa na fikra. Asiokuwa na fikra mwehu. Lakini haya majina yaliwadhuru wafuasi wa Nuh, yaliwadhuru, hawakudhurika kwa majina haya. المسألة الستون والحادية والستون، مسألة ستين نستنى مولي. افتراء الكذب على الله كتك مسألة أهل الجاهلية نكون زولي الله وونغ فزوى وونغ يويا الله تبارك وتعالى فيه لقصولي وفزوى وونغ يويا متون صلى الله عليه وسلم فيه لقصولي وفزوى وونغ يويا دين يا الله تبارك وتعالى. Miongoni mwa mfano wa kumzulia uongo Allah tabarak wa taala ni kama ilivyokuja katika suratu al-A'raf aya 28, walisema makufaru Quraishi, wajadna alaiha abaana wallahu amarana biha. Hii hali mnatuona nayo kutufu katika al-Kaaba tukiwa tuko uchi, tuliwakuta nayo hali hii wazee wetu, na si hilo tu, wallahu amarana biha, Allah pia ametuamrisha. Kwa hiyo mtu kusa uongo na uongo huo kuegemeza kwa Allah tabarak wa taala, huyu ni mfuasi wa Makureishi, makufaru Quraishi, wale ambao walikuwa tayari kumzulia Allah jambo la uongo ambalo Allah hakulisema. Ndio maana Allah akasema mbele ya aya, kul inna Allah la ya'muru bil fahsha, Muhammad waambie Allah tabarak wa taala haamrishi maovu machafu, haamrishi hayo. Kul amara rabbi bil qist wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin, anaoyaamrisha Allah ni uadilifu, anaoamrisha Allah ni watu wavae mavazi yao pale wanapotaka kutekeleza ibada zao. Nyinyi mkiwa mnatekeleza ibada hii ya tawafu katika hii haji mliokuja, nani amekuamuruni mtembee uchi? Wanasema kabisa, wallahu amarana biha, Allah ametuamrisha. Kwa mtu ambaye atasema jambo hana uhakika nalo, akasema hili jambo Allah ameliamrisha, akamsingizia Allah tabarak wa taala, afahamu kama amepitwa katika mapito ya ahli jahiliya. Na Allah anasema, waman adlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba, katika suratu al-an'am aya 21. Nani dhalimu mkubwa, ni nani dhalimu mkubwa kuliko yule ambaye anamzulia Allah uongo? Na katika suratu Ali Imran aya 78 Allah anasema, wa yaquluna ala Allahi kadhiba wa hum ya'lamun, na wanamsemea Allah uongo. Allah hakusema hayo, wao wanayanasibisha kwake, ilhali wanajua kabisa kwamba huu ni uongo. Huyu naye ni jahiliyun, anapita katika njia za watu wa jahiliya. Na bila ya shaka wale ambao wanamzulia Allah ya uongo ni wale ambao Allah ameondosha imani kwao, si waumini. Akasema katika suratu An-Nahl aya 105, innama yaftari al-kadhiba alladhina la yu'minuna bi ayati Allah, hakika si vinginevyo yule wale ambao wanamzulia Allah uongo ni wale ambao hawaziamini aya za Allah tabaraka wa taala. Wa ulaika humul kadhibun, hao ndio waongo wa kweli. anayemzulia Allah uongo afahamu Allah ameondosha imani kwake, si muumini. Kwa sababu Allah anasema innama yaftari alkadhiba alladhina la yu'minuna biayati Allah, hakika si jinginelo yule ambaye au wale ambao wanamzulia Allah uongo ni wale ambao hawaamini aya za Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo naambiwa hukumwamini Allah, hukuamini malaika, hukuamini vitabu, hukuamini mitume, hukuamini siku ya mwisho, hujaamini kadari khairihi wa sharrihi. Wewe ni kafiri. Na akasema katika aya ya 116 ya suratu Nahli kwamba wale wenye silka hii mbaya hawatofaulu, hawafaulu kwa siku ya kiyama. Wala takulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram litaftaru ala Allah alkadhib. Msisema kwa yale mnaosifiwa na dini zenu mkasema ya uongo, mkahalalisha la haramu, mkaharamisha la halali, mkasema hii ni halali, hii ni haramu, litaftaru ala Allah alkadhib, ili mumzulie Allah uongo. إن الذين يفترون على الله الكذب حقيقة ولا أنباوا نمزولية الله وونغو لا يفلحون حواتو نادي سعادة حواتو فاولو. Tunasema kumzulia Allah uongo pia ni kumzulia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ni muballighun anillah, ndiye anayefikisha kwa niaba ya Allah tabarak wa taala. Na wanaingia katika wale ambao wanamzulia bwana mtume uongo sallallahu alaihi wasallam ni wale wenye kuhadithia hadith pasina kuwa na tawassuf ومن غير تثبت. pia anaingia hapa amezungumza hadithi hajaifanyia tafiti. Tasimama tu akasema kuna hadithi nakumbuka nilisikia akaisema pasina kutathabat, ipo kweli hii au haipo, na kama ipo wanasemaje ahlul ilm, ni sahihi au ni dhaifu. Hakufanya tathabut. Kuna hadithi moja hiyo inasema kadha wa kadha wa kadha, bila tathabut, bila tawassuf, mtu huyo anaingia katika wale ambao wanamsingizia bwana mtume sallallahu alayhi wasallam uongo, na yeye ni mmoja katika mambo kama ni waongo. Na imekuja katika hadithi fi sahihi kwamba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam ametaja alimamu Muslim katika mukaddima wa sahihi yake nambari moja akasema bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man hadatha anni bihadithin wa huwa yara annahu kadhibun wa huwa ahadul kadhabin, yeyote atakayehadithia hadithi kutoka kwangu akasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ilhali anajua kwamba hiyo hadithi si ya kweli, basi yeye ni miongoni mwa waongo, mmoja katika waongo. Na bila shaka hii ni hirfa na ni kazi iliyokuwa ikifanywa na watu wa jahiliya kumzulia Allah subhanahu wa ta'ala uongo, kama vile tulivyoona katika aya wakadai kwamba Allah amewaamrisha watembee na wazunguke kwenye al-Kaaba wakiwa uchi, wakaharamisha yale ambayo Allah kahalalisha, huku wakidai kwamba Allah ameliweka hilo katika sharia. Mfano katika sura An-Nahl aya 35 waqala alladhina asharaku law sha'a Allah ma abadna min dunihi min shay, wakasema wale waliofanya shirki, lau angependa Allah tusingemwabudu yeyote ولو شاء الله ما أشركنا في سورة الأنعام الله أنجفنا تستنجف عن الشرك مناته الشركة ليفاني لمفنج يا الله لو شاء الرحمن ما عبدناهم في سورة الزخر آية 20 لو أنجفت رحماني تستنجف وعبدها وكنا هبل نكنا عزة نكنا منات نكنا اللات يوتها يعني مامو يغنق ونمسنجف يا الله تبارك وتعالى kwa hasil ya mambo kwamba kuunasilisha uongo kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam au kwa Allah tabarak wa taala ni katika njia za watu wa jahiliya ni wajibu kwa muislamu atahadhari juu ya tendo hili baya waqad la yakdhib huwa ala Allah huenda akawa yeye wala hakudhamiria kudanganya au kumsingizia Allah tabarak wa taala lakini la yataharra fi naqli al-umuri an Allah lakini tendo lake la kutokupia katika kunukuu mambo kutoka kwa Allah tabarak wa taala na kuzingatia kwamba kweli hili lipo kweli hili kalisema Allah kweli hili kalisema mtume sallallahu alaihi wasallam kadhalika kutokuwa makini katika kunukuu fatawa za wanazuoni anasema Sheikh hafidhahullah taala fa ila kana ma naqalahu khata itakapokuwa kile alichokinukuu ni kosa na ile hali yeye hakufanya tafabbat kabla ya hapo akakieneza mbele ya watu atakuwa miongoni mwa walio msingizia Allah tabarak wa taala miongoni mwa walio msingizia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na kwa hili atakuwa anahesabika kwamba amewadhuru watu kwa hili ambalo amelinukuu pasina kulifanyia tathabbut. Kuna maneno mazuri Ibn al-Qayyim katika maana yake ameitaja maneno haya katika إعلام الموقعين عن رب العالمين كتاب شاكي إعلام الموقعين فتكمان من الناس وأعلم أيها المفتي أنك توقع عن الله في الأرض إليوا إليوا نيتوا فتوى فهو كبيانا مشطاب فتكتوا فتوى رشو حرام يوم إيو حلال إيو نفاء يجوز بدعة مباح كنا قول بين دون وظون قول الراجح نهي anasema kwa niaba ya sharia anakwambia Ibn al-Qayyim wa'lam juwa ayuha al-mufti ewe unayetoa fatwa annaka tuwaqi'u 'an Allah fi al-ard kwa fatwa yako hiyo wewe ni sawa na anayetia saini kwa niaba ya Allah aridhini yajuzu maana yake hilo kwa niaba ya Allah tabarak wa taala ndio mwenye sharia yake haramu kwa niaba ya Allah tabarak wa taala elewa hivi unaitoa fatwa annaka tuwaqi'u 'an Allah ya kwamba wewe unamsainia Allah tabarak wa taala kwa hiyo ole wako usaini kitu ambacho kwamba ni fiki. Pia katika masaili ya jahiliya masala ya 61 takdhibu bil haqq kuikadhibisha haqq nikujia haqi ukaikadhibisha kuna bwana taki uongo hakuyasema mtume sallallahu alaihi wasallam haki hii na kusudiwa ambayo kuikadhibisha kwake ni masala katika masail jahiliya ni haki iliyothibiti kutoka kwa Allah tabarak wa taala kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mtu asija kaonelea kwamba kukadhibisha haki ni jambo dogo tu akakadhibisha manhaji kuna manhaji salafi salafi kuna salafia manhaji hii ni haki kutoka kwa Allah tabarak wa taala. Allah anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam wanzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa muhaymin asmaaje katika nyingine katika sura maida لكل جعلنا منكم شرعه ومنهاجا كل مmoja katika nyinyi mitume tumempa sheria yake sheria ya Musa si sheria ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila mmoja tumempa minhaj manhaj mfumo hakuna manhaj amekataa haqa thabit anillah thabit arrasulillah sallallahu alaihi wasallam هذه مسألة في التمسائل الجاهلية. منهج النبوة، منهج النبوة، منهج يوتوم يوتوب ونمسوم صلى الله عليه وسلم، منهج حق مفهوم وحق الكريم. أنا وقصاه أمي كذب شحق كتوقف الله تبارك وتعالى. الله نسمع فتك سورة الزمر 32 فمن أظلم ناني ظالم كبوى ممن كذب على الله كلك يلي كذب على الله أمنز لي الله وهو وكذب بالصدق إذ جاء ناك يكذبش حقي فليه لكمجيا أكا يكذبش أفويل فليه لكمجيا ناني ظالم كبكم شدهوي. Na kwa nini mtu anikataa haki? Ni pale haki hiyo itakapokuwa haikuafikiana na mathamanio yake na ule utaratibu wake. Yeye mwenyewe na utaratibu wake, ima ameurithi kutoka kwa shekhe zake. Kwa hiyo ulipokuja haki ambayo inakinzana na yale yake yeye, bila shaka mtu huyu kikawaida, isipokuwa waliorehemewa na Allah tabarak wa taala, kikawaida ataifikia bila haki. يا ليلوا قد ماليزيا اخوان المسلمين اخوان المسلمين كويس في حق اما اذا كنتم مع اخوان المسلمين ولا حركات لا وينجيو حتى يفيجي بيت مين هو مين هو مسكيتو مفوا خالص مسكيتو هون حركات حركات يعني كاو صوره توحيدي حركات اللي بتفيا خالص sisi ni kioo, kioo katika nini? Kioo katika manhaj, kioo katika da'wa, kioo katika aqida, kioo katika makarim wal akhlaq, wewe ni kioo katika mahasim al umur. Nataka urejeshe watu, watu wameshazinduka sasa hivi, hakuna ambaye kwamba yuko tayari kurudi barabarani akapigwa magongo, hayupo huyo. Hakuna ambaye yuko tayari kudanganywa kwamba maandamano ni jihadi, hayupo huyo. Sababu wengi ambao kama wanahimiza watu kwenye jihadi hii feki, tunawaona kwamba wakati ukifika wao wanakimbia, wanawata watu na zahma. Yeye anachukua malapa yake, anashika mkononi, katafuta kichochoro, kaingia. Kwa kukusudia harakati hizi umefeli. Watatumia muda wao kuisoma dini yao, wahimizo watu kusoma tauhid, wahimizo watu kusoma sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wazifanyie kazi sunna, wajipambe nazo katika matendo yao, wajipambe na sunna, wajipambe katika mionekano yao, ionekane tofauti kwamba huyu ni abdan muslima, huyu ni muislamu, hadha kafir. Kwa mionekano kwamba waislamu wana mavazi yao, wawashajiishe katika hayo. Lakini hakuna harakat wala hakuna sakanat. Kwamba ulizoea wewe kudanganya watu kwamba kuna itikafu, wakakusanyika wanaume na wanawake msikitini wafanya itikafu, kuna dua fulani itaka kuombwa, au kuna wanafunzi fulani watakiwa waombe dua wapasi kwenye mtihani wao. Haya hayapo, haya hayapo katika sharia. Huu ndio harakat, huu ndio ukhuwani muslimini. Wakachukuliwa mabinti wakaenda kwa kempu gani huko, wakajazwa mashababu na mashabati. Huu ni ukhuwani, halipo hilo katika sharia na mengineo mengi. Kwa hiyo mtu akaipinga hii haki kwa kuwa imekhalif taratibu za ikhwani muslimin, binti akalelewa katika malezi ya kujipamba na yale aliyokuwa nayo Zainabul Ghazali, akasomwa Zainabul Ghazali mwana harakati. Zainabul Ghazali aliyoyafanya hayaridhiwi na Uislamu na wameandika ahlulilmu. Alikuwa akichorokoka usiku, akamata mumewe kalala, anakwenda kwenye vikao vya harakati ya dini. Mambo gani? المسألة الثانية وستون مسألة يستنبيل كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشقوى للملوك كما قالوا أثمروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. أنا سمع رحمة الله عليه كتسى مسائل الجاهلية كونهم نكول قوة فار إذا غلبوا بالحجة وتكفوا الشين وفهوجة ومشين وهوجة كبينش هوجة هوانا هوجة هوانا برهان هوانا دليل ومزيديوة بالي ومشينوة kuthibitisha ukweli wa yale waliokuwa nayo au usawa wake. Ahlu jahiliya wao wakishindwa katika haya, fazau ila shakwa lilmuluk, kukimbilia kupeleka mashtaka na malalamiko kwa watawala, kwa wafalme, bila kusudia masultani na watawala. Ameshindwa muqara'atu alhujja bilhujja, kupambanisha hoja kwa hoja, anakimbilia kwenye ngazi za juu. Wale vijana hatari, wale vijana kadha, wale katika ziara yetu tuliyokwenda Kondoa miezi iliyopita hapa, mashabab salaf madhaif hawa na msikiti, wakiingia msikiti huo wanafukuzwa, wakiingia huko wanafukuzwa, madhaif unafurahi mbona unacheka kusikia masalafu madhaifu? Wewe hizbi, kuna kisa unakumbuka? Barakallahu fik. Wao masalafu wanapiga vita hizbia, alhizbia almaqita, hizbia jamaa ansaru sunna, ambao Sheikh Muqbil rahmatullahi alayhi anaita ansaru bid'a, wanasuru bid'a. Kwa wakikabidhiwa sehemu kudarasishana, wala sio kwamba wanaongoza swala, wakae tu wasomeshane wenye vitabu vyao vya tauhidi na sunna, wale mahizbi wanakwenda kuwachochea. Hao bwana, mimi wakaribisha hao kadha wakadha wakadha, wazee wakaona mbona wanatile fitna, wakaona haitoshi, wakazunguka kwa hoja nyingine. Nawakumbuka wale watu wa Ifakara, wale watu kule wa Morogoro vijijini kule, waliokamatwa na serikali, wale Khawari, ndio hao sasa. Ni kundi limemegeka, limekuja hapa. Utafanyaje wewe mzee wa msikiti? Hawa jamani, tokeni, tokeni, msiletee manzo na matatizo. Kwa kishindo muqara'atul hujja bilhujja, wanakwenda kwa ushaya, wanapeleka ushaya, maneno ya umbea, maneno ya uongo, wanakwenda kuwapambanisha na dola. Haya ni katika masalik na katika masail ya ahlul jahiliya. Yani haya anaandika shekhe huyu, amefariki miaka mingapi iliyopita? Bila shaka karne imepita. Huyu mwaka 1100 ngapi? Hazifungui karne tatu. Naye nakumbuka mwaka alifariki huyu shekhe, iliwahi kuandika sehemu, alizaliwa mwaka 1115 hijiria, wengine wakasema mwaka 1111. Karne ya ngapi? 1111. Naam, karne ya 12. Sisi tuko karne ya ngapi? 15. Karne ngapi zimepita? 3. Haya maneno kayaandika ushe, karne 3 zimepita. Kasoma Qur'an, kasoma sunna, kasambit mambo, kafanya istimbat, na hii inaonyesha ukubwa wa uelewa wake kuelewa mambo na jinsi ya kudadavua faida za kielimu kutoka katika nususu za kitabu na nususu za sunna, mpaka maadui wake wanalikiri hilo. Kuna shekhe mmoja wa Kihindi, sikumbuki ni Pakistani tukio lilitokea au India, anasomesha wanafunzi wake kitabu cha hadithi. Kwa chuki mbaya ya yale yaliyokuwa yakizungumzwa dhidi ya huyu shekhe, kwamba hapendi mawali wa Allah, hampendi mtume, kibaraka waingereza, kadha wa kadha wa kadha, kila baada ya darsa, kabla ya kufunga darsa, anatumia dakika kadhaa kumlani kwanza, Allahumma la'an Muhammad Abdul Wahhab, wanafunzi amin amin, analaaniwa pale mpaka laana ikiisha, watu ndio wanaingia katika sala, wanaondoka sala. Siku moja bwana mmoja akatoa anasoma sunna, akamwalika huyu sheikh nyumbani kwake, akachukua kitabu tauhid. Sheikh ana kitabu tauhid, akakitoa nini, nahitaji gamba la kulia na gamba la kushoto, akalimwavua hup, kwa kitabu kikawa hakina gamba na jina la mtunzi mara nyingi huwekwa kwenye karatasi la kwanza hivi kama hivi, akalichana jina la mtunzi, kikabaki kitabu kama kitabu. Alipokuja yule bwana akamwambia, kitabu hicho bwana sijui mtunzi wake ni nani, hebu kipitie. Kipitia asema, mashallah, huyu Bukhari huyu, angalia jinsi anavyoweka milango, mlango chini kaweka aya na hadithi inayoendana na mlango. Allahu akbar, Bukhari huyu, Bukhari. Ndio bwana anamwangalia, angalia vizuri bwana, mashallah, Bukhari. Mwisho anamwambia, huyu mwenye kitabu anaitwa Muhammad Abdul Wahhab, la'anahu Allah. Ndio bwana akaanza kinga na mwangalia. Mwisho akasema, yani haki kawa imembainikia kwamba asiendelee na uovu wake. Astaghfirullah. Ndio huyo kumbe, ama ndio huyo. Kuanzia pale akaweka kipindi cha kumlani, kipindi cha kumwombea dua, Allahumma rahma Abdul Wahhab. Kwa hiyo haya yote yanaonyesha quwwat al-istinbat aliyokuwa nayo Sheikh rahmatullah ta'ala alayh. Ni kule kwao idha ghulibu bil hujja, wanaposhindwa kubainisha hoja kwa hoja, fazau ila shakwa, fazau hukimbilia kupeleka mashtaka lil muluk, kwa wafalme. Hapa nazungumza wafalme za mazao. Kwa hiyo kwa sasa tunasemaje, anakimbilia watu huyu mtu, anakwenda serikalini. Kuna vijana bwana pale wana msimamo mkali, tuna wasiwasi wale vijana wale shababu, wana ndevu, wana kambi fupi, wana kutukana, wana uhalisia wa hawa watu hawako hivi. Wao wanapinga harakati ya shababu, kwamba harakati ya shababu ni haraka batila. Kwa nini ni batila? Wamezungumza wao? La, wamezungumza wanawazuoni wakuu ambao wanaaminika kabla ya kutokea harakati ya shabab ya Somalia, walikuwa wanaaminika na vitabu vyao vinasoma na vinaendelea kusoma, na wao wako hai, baadhi yao wamezungumza ile jihadi kama jihadi pesa, ni kitalu fitna, mapambano ya fitna yenyewe kwa yenyewe, hayana alaka na jihadi shar'i, na kwa maelezo ambao wameyatoa bo akiasikia yule ambaye amedeleka katika malezi mabaya ya hizi jihadi feki, anaweza kukudhania vibaya. Nafsi mkubwa. Msikiti mmoja Mlandizi, na msikiti wa Bakwata pale Mlandizi, miaka ipungue mitatu tulikwenda kufanya mhadha, kipindi kile ndo harakati za bodi robo na nini, kelele, jihadi kadha zimeshadili mpaka mashababu ambao tulikuwa tukiwajua katika sunna wameathirika. Kwenda pale kufanya dawa ili tuulize maswali, ile ambaye ana utando utanduke uondoke utando. Kana takriban watu watatu wanne, mmoja atasafisha kazungumza kile anapozungumza. Ah, watu wakaona nafsi mkubwa wewe, shushushu wahidi wewe, huyo akatoka shushushu wewe. Ah jamani, kuna libra shushushu hapa? Kuna aya na hadithi ndizo ambazo tumezisema. Hatusemi sala baba wa taifa Julius. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استنفرتم فانفروا. مثل اقوتوليوا مكتاكيوا متوكي كوانا كوني جهادي توكيني. وانا وصولنا وقسيما هويوا انبايا انا تتاكا تتوكي مناني وقسيما الحاكم حاكم امير انتوالا هويوا انبايا قام بسيسنا انبوا تتوكي نتسيقاني تشيني ادن لراياتي. Na haya yapo katika akida, katika akida tutahawia, hatupigani isipokuwa chini ya bendera ya waliyul amr. Je, akida tutahawia ilikuja baada ya shabab? Hii jihadi mchana jihadi masema kuna shuruti. Shuruti shuruti. Shuruti gani? Kwani jihadi si ibada wewe mzee? Eh, ndio ibada. Sasa ibada sinakuwa na shuruti. Wewe unaweza kuswali kwa kalio lako laonekana, swala yako ikasihi? Inawezekana mtu kuswali kalio laonekana? Sasa mbona ukiambia kuna shuruti akataa? Wakati katika shuruti sala satru la aura, kuustiri utupu, kalio lako lisionekane. Kwa hiyo unakubali kwamba swala ina shuruti, lakini jihad haina shuruti. Na unakubali kwamba jihad ni ibada, swala ni ibada. Unapima kwa vipimo gani sasa? Hayo hii ndoa ambayo huhalalisha tupu mbili kuwa ni halali imewekewa shuruti? Sembuse jihad ya kumwaga damu ya mtu? Katika masaili jahiliya idha ghulibu bilhujja, wanaposhindwa kubainisha hoja kwa hoja, wao wanaegemea, wanakimbilia kupeleka mashtaka kwa sultani, kwa mtawala. Kama qalu, kama walivyosema watu wa Firau, kumwambia Firau, atadharu Musa wa qaumahu, hivi unamwacha hivi hivi Musa na watu wake? Unawaacha Musa na watu wake hivi hivi? Liyufsidu fil ardh, ili wafanye ufisadi ardhini. Hayo wameyasema baada ya kuwa wameshindwa kubainisha hoja kwa hoja, wakakimbilia katika nguvu. Nguvu hizo ambazo wamezikimbilia ziwasaidie kumzuilia yule anayesimamia haki, kama pia alivyosema Firauni mwenyewe kama ilivyokuja katika aya 29 ya sura Ash-Shu'ara, kumwambia Musa, la in ittakhadhta ilahan ghairi, bila shaka kulikuwa na majibizano ya hoja kwa hoja baina ya Musa na Firaun. Nakumbuka katika sura Ash-Shu'ara mwanzo mwanzo nasemaje, ومن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. كتك سورة طه نكتك سورة شعراء ياقو مجلدان هوجة فهوجة مش أقسم على أن ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. هاتك كلية بيها قوم دوب كبسة ukaishi hapa katika umri wako fulani, ukafanya kitendo chako kibaya kile ulichokifanya, uliua wewe hapa. Wa kunta min al-kafirin, qala fa'altuha idhan wa ana min al-dhalin, ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض ما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. كشيد وهويا كرودي كوني مبوكسا تسمى إذا آية كسورة الشعراء وتزكوتا وانزي آية 25-26-27 فقا آية 29 أنا سمع آية موسى نبالي شحجة على جيبه آية موسى نبالي شحجة على فشينه هو يفرعون أم تشي موسى ومبابو ياكي نمبو ياكي وكتفت ملا منجيني وكمابود نسيق واميمي انت قطي جيلا لا جعلنك من المسجونين انت فجالي لم ينقل ما وجل جيلا انت قطي جيلا نعم سنبيها بعد الصلاة إن شاء الله.